Taki jest plan. Taki jest plan, aby nam ten plan się i państwu, i tym młodym, zdolnym, znakomitym, z pomysłami spełnił się. Oby się spełnił w 100%. Bardzo dziękujemy. Anna Gacek, Piotr Stelmach i Agnieszka Łukasiewicz. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 31 stycznia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. PSL ma własnego kandydata na prezydenta, czy to Adam Jarubas, przekonamy się dziś. Policja z Rudy Śląskiej nadal szuka sprawców podpaleń samochodów. W tym serwisie też o tym, które nacje Polacy lubią najbardziej, a które najmniej. Ale najpierw Londyn i wieloletnie wyroki więzienia dla czterech Polaków, którzy zeszłego lata włamali się do domu wykładowcy uniwersyteckiego i brutalnie go pobili. W sierpniu zeszłego roku 55-letni Paul Koller został brutalnie pobity we własnym domu, kiedy otworzył drzwi na pukanie. Cztery skazani wdarli się do środka, wołając, gdzie są pieniądze. Dwaj powalili go w holu przez 8 minut z całej siły, okładając pięściami po twarzy i kopiąc. Dwaj pozostali steroryzowali jego żonę. Paul Koller doznał pęknięcia gałki ocznej, złamania nosa i szczęki. Miał tyle wylewów na twarzy, że wymagał transfuzji krwi, a potem operacji plastycznej. Po usłyszeniu wyroków, dwóch po 19 i dwóch po 13 lat więzienia, powiedział BBC. Czuję się usatysfakcjonowany, choć nie szukam zemsty. Dostali zasłużenie wysokie wyroki, ale nie będę skakał z radości, bo to poważna sprawa. Paul Koller, który sam jest wykładowcą prawa, podkreślił, że czterej bandyci mieli już za sobą w sumie 32 wyroki w Polsce i dodał. Ludzie odsiadują wyroki i w końcu wychodzą na wolność. Pytanie, czy wpuszczać ich do Wielkiej Brytanii? Być może tak, ale to wymaga większej współpracy między krajami Unii Europejskiej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. PSL ma własnego kandydata na prezydenta. Kto nim jest, mamy dowiedzieć się dziś. Jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że to wiceszef partii Adam Jarubas, a zaproponował go prezes Ludowców Janusz Piechociński. Wcześniej politycy PSL-u byli podzieleni, zastanawiali się, czy wystawiać własnego kandydata, czy poprzeć urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pojawiały się też głosy za wystawieniem Janusza Piechocińskiego, ale on kandydować nie chciał. Adam Jarubas, dopytywany wcześniej, czy zgodzi się kandydować, mówił, że jako polityk jest gotowy na wszystkie wyzwania. Policja w Rudzie Śląskiej szuka sprawców nocnych podpaleń samochodów. W sumie w 5 miejscach paliło się 13 aut. Część samochodów spłonęła doszczętnie, część jest uszkodzona. Te pożary nie mogły być przypadkowe, mówi rzecznik prasowy rudzkiej policji Arkadiusz Ciozak. Na pewno nie była to jedna ani dwie osoby, ponieważ są to różne dzielnice i oddalone od siebie, a zgłoszenia napływały do nas w ciągu 10 minut. Przypuszczamy, i to jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że doszło do podpaleń, ponieważ o jednym czasie w 5 miejscach, 5 samochodów, nie mogło to być zbiegiem okoliczności. Mieszkańcy Rudy Śląskiej są wstrząśnięci, chociaż to nie pierwszy raz, gdy w mieście dochodzi do podpaleń. Wcześniej też słyszałam, że były właśnie takie wypadki. Oj, to już drugi raz chyba. Widocznie jakaś banda się związała i po prostu co zazdrość nie może. Jakby to karali, to by może to się nie działo, tylko naprawdę nie karzą ludzi. Podejrzewany o listopadowe podpalenia, mężczyzna został zatrzymany, ale zwolniony. Klub PO w niedługim czasie zajmie się projektem ustawy w sprawie związków partnerskich, zapowiada Małgorzata Kidawa-Błońska z kancelarii premiera. Według niej projekt prawdopodobnie trafi ostatecznie do Sejmu wcześniej. W przyszłym tygodniu dyskusja nad nim odbędzie się właśnie w klubie Platformy. Jego władze chcą mieć absolutną pewność, że projekt ma poparcie wszystkich posłów PO, wyjaśnia minister Kidawa-Błońska. Nowy projekt Platformy o umowie partnerskiej jest gotowy od kilku miesięcy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kilka dni temu otrzymała go premier Ewa Kopacz i nie budzi on jej zastrzeżeń. Zmieniony został m.in. tytuł ustawy z ustawy o umowie związku partnerskiego na ustawę o umowie partnerskiej. Kolejna istotna zmiana to wykreślenie możliwości zawierania umowy partnerskiej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Projekt PO zakłada, że umowa partnerska byłaby zawierana w formie aktu notarialnego. Projekt Platformy daje partnerom prawo ustanowienia wspólnoty majątkowej, także wspólnego rozliczania PIT-ów. W razie śmierci jednego z partnerów, drugi z nich miałby też możliwość przejęcia po nim lokatorskiego prawa do mieszkania. Teraz o sympatiach i antypatiach Polaków. Do najbardziej lubianych przez nas narodów należą Włosi, Czesi, Hiszpanie, Anglicy, Słowacy i Szwedzi. Sympatią darzy ich mniej więcej połowa badanych, od 51% do 46%, w zależności od narodowości. Wynika ze styczniowego sondażu CBOS-u. Spośród uwzględnionych w sondażu niechęć najczęściej deklarowana jest wobec Romów, 58% wskazań, Rosjan 50% i Rumunów, nie lubi ich 43% ankietowanych. Kamil Stoch, najlepszy Willingen. Polak wygrał indywidualny konkurs skoków rozgrywany w ramach Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął Słoweniec Peter Preft, a trzecie Niemiec Severin Freund. Dziś konkurs drużynowy, jutro kolejny indywidualny. W niedzielę też walka o brąz polskich i hiszpańskich szczypiornistów. O złoto Francja zagra z Katarem, który wczoraj pokonał polską drużynę, zdobywając o dwie bramki więcej. Jak mówił po meczu Bartosz Jurecki, daliśmy z siebie w tym meczu prawie maksa, ale to nie wystarczyło. Mogę powiedzieć, że byliśmy lepszą drużyną, tak. Serce boli strasznie. Według komentatorów sędziowie podczas tego meczu sprzyjali gospodarzom. To był serwis Trójki. Nadal nad Polską chmury. W całym kraju tej nocy sporo opadów śniegu. Najmocniej popada na południu, zapowiada Maria Walniowska z IMGW. Na Podhalu i w Beskidach przybędzie 10 cm świeżego puchu w ciągu najbliższej nocy, a wysoko w Tatrach nawet 20 cm. Dziś też śnieg i miejscami śnieg z deszczem. Na termometrach w Zakopanem -2, w Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Przemyślu, Suwałkach, Szczecinie i Warszawie +1 stopień, w Białymstoku, Gdańsku i Krakowie 2 stopnie, a we Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young, na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce w niedzielę, tuż po 20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Один над річкою стою, що кажуть хвилі, мені не розберу. Не плач, серце, що буде, хай буде. На новому возі в мене молодо, ніхто не пізнає. Хвиля велика, довбен похита, весло занурив у прожиті літа. Запоміч позвав, ми на тому боці, мене молодо, хтось покохає. Плаче за мною тюрма. На новому боці мене молодої. ani Katar, ani Czad nie powstrzymają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura. Już od razu na wstępie śpieszę donieść, szczególnie młodzieży tak tłumnie zgromadzonej przed odbiornikami słuchającej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, że dziś, tak samo jak tydzień temu, możemy ją straszyć folklorem, jak było słychać. I to folklorem słowiańskim, bo jak straszymy amerykańskim i angolskim, to nie ma czym straszyć, a słowiańskim zawsze skutecznie się da, więc na początek strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ukraińskie, jak można było się domyślić, hajdamaki. Nie zawsze tyle się da zrozumieć w audycji, ale na początek zawsze jesteśmy mili, no chociaż nie dla młodzieży, która na pewno już ucieka od folkloru i ludowości słowiańskiej. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki. Hajdamaki reprezentowały Europę, czy Eurazję, jak kto woli. Strefa małpa polskieradio.pl to kontakt z audycją do drugiej w nocy albo nad ranem, jak to woli. Ewentualnie smyki można słać 71335 uiszczając złocisza 23 za tę niewątpliwą przyjemność. Oczywiście będą premiery i debiuty w strefie, jak właściwie zwykle. No i właśnie przechodzimy do tej miłej procedury, mianowicie ha, ha, ha. Jak daleka przybył do nas ten wykonawca? Z Tajlandii. To naprawdę daleko. Nazwa trochę dziwna, ale jak na tajlandzki, tajski zespół w sumie do zaakceptowania. Jak to się pisze, to wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Podaję po raz pierwszy, ale nie ostatni, bo pytają się mnie tutaj słuchacze, a jak się wymawia, jak się pisze danego wykonawcy, no to tam czarno na białym wszystko napisane. Powiedziałem już chyba wszystko, mogę znikać na jakiś czas, a nazwa tego zespołu, który po raz pierwszy pojawia się w strefie, i Not 7. Go. Zespół o nieco dziwacznej nazwie i trochę matematycznej, Y-Not 7. Jak to się pisze, to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa Y-Not 7, debiut, premiera i tak dalej. Tego zespołu jeszcze nie było, ponieważ słuchaczka Aleksandra znowu wsparła nas z Bangkoku, podsyłając, wypożyczając tę płytę, bo mamy cały czas świeży strumień nowości z Bangkoku. Gdyby ktoś akurat chciał sprawdzać scenę tajską i bangkocką, to akurat może nas słuchać. Niekoniecznie musi wyjeżdżać do Tajlandii. Patrzę tutaj, bo czasami trudno jest z datami na tajskich wydawnictwach, bo tam 2500 coś i to jest niby, że XXI wiek. Ale akurat jest data z kalendarza, powiedzmy, europejskiego, 2014, czyli no, nowość, panie, nowość z Bangkoku, Y, czy Y-Not 7. Po raz pierwszy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No cóż, trzeba wspierać tę wielką rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, rodzinę patologiczną, bo żyjemy tutaj przeważnie z darów. W tej sprawie nawet Adam. Nie Adam. Marcin. Redaktorze, na jaki adres wysyła się płytki? Bo mam ostre granie w języku, jakiego długo w strefie nie było. Wróciłem z Kadyksu. A pozdrawiam z Wrzeszcza. No, czyli bardzo dobrze, że niektórzy chcą zgłaszać akces do naszej patologicznej rodziny. Ale też w innych sprawach można pisać pod strefa@polskieradio.pl, ewentualnie smykowo 71335. Pan Fasol.

preko vina, heroina, kokaina. Ostao si pile moje, žrtva dobre duše svoje. Svi su krivi moj paša, otac, majka, raja naša, ona kurla ti za luto. De jure ten zespół reprezentuje Stany Zjednoczone, no ale a de facto, jak było słychać, bardzo słowiańskie, bo przecież to emigranci, imigranci, zależnie z której strony patrzeć, z krajów byłej Jugosławii, zwie się ten zespół Kultur Schock. I to nie tylko dlatego, że nagrali niedawno nową płytę, odtwarzamy ten zestaw muzyczny, w tej sprawie nawet Niebieski napisał git, moja ulubiona kapela stryfowa, czy to jakieś nowe dokonania? No nowe, nowe, ale najważniejsze jest to, że zespół Kultur Schock będzie można na żywo usłyszeć, ale tylko we Wrocławiu i tylko 17 lutego, więc nie wiem, gdzie Niebieski mieszka i czy ma do Wrocławia blisko, czy daleko, no ale szkoda byłoby nie skorzystać. Natomiast niestety zespół Kultur Schock ewoluuje i rozwija się nie w tę stronę, co potrzeba. Coraz więcej Angola na płytach tego zespołu i nie wiem, czy w przyszłości w ogóle będziemy ich grać. Kroczę niestety ścieżką Gogol Bordello. Kiedy ostatni raz byłem na koncercie Gogol Bordello, nie było chyba żadnego utworu nie po angolsku, no może jeden akustyczny. Strefa @polskieradio.pl tudzież 71335. W sprawie, no właśnie, Michał napisał tak: za oknem leje, siedzę popijając syrop, to mój wkład w narodową walkę z Katarem. A propos zwalczania Kataru, to muszę odesłać wszystkich na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, gdzie garść poezji od Wilczura wspomina o tym. No i co jeszcze? A, no właśnie. Nie wiem, czy to wiedzą strefowicze, którzy niedawno do nas dołączyli, ale sporo mamy sympatyków, zwolenników i słuchaczy w Domu Wariatów. Basia tej sprawie. Dzisiaj sobie nie pośpię. O 9 rano muszę być w Domu Wariatów, ponieważ są tam warsztaty dla pijaków, a ja się na nie wybieram. Nie wyśpię się też w niedzielę, ponieważ warsztaty trwają 2 dni. Ech, życie! Na spać! Na spać! No, teraz się nie da pospać, ponieważ kolejna odsłona, chyba już ostatnia, płyty tego zespołu i jeśli chodzi o nasz leitmotiv Ryki z Eurazji i Ameryki, no Eurazję będą reprezentować, czyli Azję. Podejrzewam, że zwolenników i przeciwników tego zespołu jest porówno, więc przyjdą tutaj pochwały i peany oraz diatryby i straszliwa krytyka i psioczenie. No, na start zapraszamy Japończyków, a właściwie Japonki. Całe to przedsięwzięcie zwie się Baby Metal. Zespół Baby Metal Japonia, czyli reprezentanci Azji. W dzisiejszym naszym leitmotywie Ryki z Eurazji i Ameryki. Zdaje się, że ten ostatni utwór nosi tytuł Piosenka numer 4 i opowiada o tym, jak się liczy po japońsku do 4. Więc no, gdyby ktoś się chciał nauczyć do 4 liczenia po japońsku, to niechaj sobie przesłuchuje ten utwór tak aż do znudzenia. Zdaje się, że jest to ostatni zestaw muzyczny z płyty Baby Metal, ich debiutu, więc tutaj muszę zaapelować do naszego darczyńcy, czyli słuchacza Maksyma z Janówki, no, żeby coś japońskiego nam tutaj wkrótce podesłał. No, jako jedna wielka strefowa rodzina, acz patologiczna, no, musimy z czegoś żyć, czyli żyjemy z darów. W sprawie japońskiego napisał Michał. Jestem przeciwnikiem grania po japońsku ze względu na to, że przez 2 lata miałem współlokatora oglądającego anime. Sam ten dźwięk języka wywołuje u mnie drgawki. No wiedziałem, że język japoński i Baby Metal nie za dobrze mogą się skojarzyć. Ale nie przemija wena niektórych słuchaczy. Tak jak Cienki napisał, koty czy nie koty, wszyscy lubią folkowe łomoty. No to cieszę się, że humor, wena, animusz dopisują. To tak jeszcze godzina i 17 minut, żeby wam starczyło. No dobrze, to teraz będzie kolejny debiut w strefie. Tego zespołu jeszcze nie było. Tutaj znowu podziękowania dla wielkiej strefowej rodziny, tym razem dla Agaty z Rzeszowa, która podesłała nam tę płytę, ten zespół. I tak patrzę na te sympatie i antypatie narodowościowe u Polaków. No nic o Japończykach nie ma, bo to pewnie za daleko. Ale tutaj widzę, że nie będzie łatwo, ponieważ Rumunów nie lubi co najmniej 43% Polaków. No jak będzie, zobaczymy. Jak na rumuński zespół nazywają się całkiem zgrabnie Mauser. Get back, silhouette, wiarę. Supumbra jej de plumbo parka. Bażurę, biczewale, kuklo przyszeptu miarę. Da da da. No nie mogli tak grać od początku. Zespół Mauser z Rumunii. Chociaż jak było słychać, swobodnie przechodzą z rumuńskiego na niemiecki, to w pierwszym utworze, a ten drugi to już całkowicie po francusku zaśpiewany. No bo to w końcu piosenka dadaistyczna, napisana przez czołowego dadaistę Rumuna, chociaż we Francji... jak on się nazywał? Cara. O, przypomniało mi się. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można komentować i smykowo 71335. To był debiut w strefie zespołu Mauser rumuńskiego. Jeszcze nie było. Agacie z Rzeszowa za podesłanie tej płytki bardzo dziękujemy. W sprawie Rumunów, bo powtórzyłem tutaj ankietę, którą przeczytano w wiadomościach, że podobno 43% Polaków nie lubi Rumunów. W tej sprawie Adam napisał: ja sam przeszedłem reedukację na własnej skórze kilka lat temu, kiedy pojechałem zwiedzać ten piękny kraj i różnorodny, i zaludnione, i zaludniony niezwykłymi ludźmi. W tej sprawie Radosław: nie lubię Rumunów najczęściej ten, kto w Rumunii jeszcze nigdy nie był. Ja byłem już 10 razy i wracam tam przede wszystkim ze względu na wspaniałych ludzi, których można tam spotkać na każdym kroku. Zachęcam do przełamywania stereotypów. No i jeszcze Basia: u nas w domu 100% osób deklaruje sympatię do Rumunów, ale nie wiem, czy to się liczy. Ja dwukrotnie hospitalizowana w psychiatryku, a lokator raz. No... tego się obawiam, że słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola to nie jest przekrój polskiego społeczeństwa. Jeśli chodzi o sympatię i antypatię do niektórych narodów. No można by powiedzieć, że ten zestaw rumuński był trochę taki amerykańsko-australijski, bo tam zupełnie inna pora dnia, w Australii śniadanie, a w Stanach obiad, więc żeby tak się miło trawiło, to był ten zestaw, a teraz już będzie coraz gorzej. Przypomnę tylko, że gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki. No, Rumunii Europę reprezentowali. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, co grało, a nie do końca mógł to spić z ust prowadzącego, to strefa, nie strefa, polskieradio.pl, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, na bieżąco wypisuje tam tytuły utworów i nazwy wykonawców, no, żeby było łatwiej w życiu. Żeby było łatwiej. No to teraz gramy cały czas z tej płyty. To też podarunek dla wielkiej strefowej rodziny, gdzie ja miałem tę płytę, gdzieś mi się schowała. Zespół hiszpański tym razem. A czy coś jest o Hiszpanach? Tak! Do najbardziej lubianych przez nas narodów należą między innymi Hiszpanie. 51% ich lubi i kocha, więc to się musi spodobać. Nazywają się Tijuana in Blue. Detrás de pijano para hombre, joder. Yo, no, no, no.